ez dut uste azkena garenik. Ez da bakarrak ere. Zer jakin daiteken, ez jakin arren. Zer esan daiteken, zehatzaginduta ere. Bakanak garen ala ez, isiltasuna kondena. Zerote da mingarrien, legez kanpo koroimena. Ez dago irabazlerik, ez urrikan gabe, alduguna sinestu arren. Itxaropenik galtzaileri gabe nahi duguna eraiki arren. Uste okerren agareni eta garrantzitsuen ere. Zurrikan gara